ข้อความสดชื่นแจ่มใสความสงบงบเยือกเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้คงจะเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราทั้งหลายได้มาพร้อมเพรียงกันแล้วอาตมาขอแสดงความยินดีชื่นชมอนุโมทนาสาธุการในการมาของท่านทั้งหลายในวันนี้ท่านทั้งหลายมาพร้อมกับบุญมาแสวงหาบุญหากุศลหาคุณงามความดีหาศีลหาธรรมขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนั่งอิริยาบถนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดถนีสะดวกสบายตามอิริยาบถที่ท่านชื่นชอบสร้างความสดชื่นแจ่มใสสร้างบรรยากาศให้มันปลอดโปร่งโล่งอกโล่งโล่งใจเป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมแห่งบุญแห่งกุศลทำจิตใจของท่านให้ผ่อนคลายทำร่างกายทุกส่วนของท่านอย่าให้มันตรึงมันเครียดสร้างบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศกันเองบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมและจะได้ฟังได้ยินในสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังสมกับท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจมาถึงสถานที่แห่งนี้ด้วยความยากลำบากลำบนได้ทราบล่วงหน้ามาแล้วเมื่อวันสองสามวันมาแล้วว่าพี่น้องทั้งหลายชาวบ้านผือชาวน้ำโสมจะพากันแห่พระบรมสารีริกธาตุจะนำพระพุทธเจ้าพุทธรูปองค์ดำมาถวายประดิษฐานที่บ้านกุจิกอำเภอวานอนในว่าจังหวัดสกลนครแล้วก็มีบางคนมาปรารภว่าอยากให้ทางนู้นจะให้อาตมาไปร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล นั้นเพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอาตมาก็ดังที่ท่านหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้สุขภาพมันไม่น่าไว้วางใจทีนี้เป็นคนไม่เต็มบาทเป็นคนครึ่งบาทร่างกายได้ตายไปแล้วครึ่งซีกมรณภาพไปแล้วครึ่งซีกพูดจาอะไรมันก็ไม่ชัดไม่เจนไม่ถูกผิดพลาดไปหมดพูดภาษาไทยก็ผิดพูดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวที่เคยพูดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกก็ไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็คลาดเคลื่อนผิดพลาดลำบากในการฟังของท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายก็น่าอนุโมทนาที่อยากจะฟังเทศฟังธรรมแต่มันลำบากที่อาตมาที่จะพูดมันไม่ถูกทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องให้อภัยขอจงตั้งอกตั้งใจฟังกันต่อไปเท่าที่สุขภาพและเวลาจะอำนวยให้วันนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องอื่นเรื่องไกลจะขอพูดถึงเรื่องราวที่เราเกี่ยวข้องเรากระทำอยู่ข้อที่คิดจิตที่ทำคำที่จะกล่าวขอให้มันได้ชัดเจนอาตมาเองก็เป็นคนไม่สบายเป็นพระป่วยฟังก็คงจะลำบากก็คงจะต้องพูดกันนี้ไม่พ้นเรื่องพระสารีริกธาตุซึ่งเรากำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้เกี่ยวข้องกันอยู่ในขณะนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนจำแจ้งให้เกิดประโยชน์ในการฟังการพูดขอเชิญทั้งหลายนั่งตามสะดวกสบายThank you. เมื่อนั่งเข้าที่ลงตัวสะดวกสบายแล้วก็เชิญสดับตามสะดวกสบายเชื่อก็ได้หรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็คงจะพูดต่อในเรื่องพระสารีริกธาตุที่เราเตรียมที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ยุคนี้ควรจะเรียกว่ายุคแห่งพระสารีริกธาตุพุทธศาสนาของเราได้เกิดมานานล่วงการผ่านไป 2,543 ปีมาแล้วหลังจากพุทธปรินิพพานจากพวกเราไปพวกเราถือว่ามีบุญน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีบุญได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นลาภอันประเสริฐของชีวิตที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานล่วงลับดับไปจากพวกเราไปนานแล้วแต่ก็ถือว่าเรานี่มีบุญบุญน้อยก็ดีกว่าไม่มีบุญน้อยเป็นปกติธรรมดาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อเจริญรุ่งเรืองขึ้นถึงที่สุดแล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงเมื่อเสื่อมลงแล้วก็จะเจริญขึ้นอีกแต่ละยุคแต่ละสมัยเวลาใดสมัยใดคนมีบุญมียาบุญญาบารมีได้เกิดมาใส่ปุ๋ยส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนาแนะนำพร่ำสอนกระทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลในทางพุทธศาสนาเชิดชูบูชายุนชันติพุทธศาสนังประกอบพิธีกรรมเชิดชูบูชาพุทธศาสนากิจกรรมทางศาสนาในสมัยนั้นแม้จะล่วงการผ่านไปปฐมพวกสมัยพุทธกาลล่วงไปแล้วก็ยังสามารถทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อีกคนโบราณกล่าวไว้คำหนึ่งว่าศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐทะพันยูร่างเธอบกร่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าขออภัยพูดภาษาลาวมันก็ไม่ชัดดอกแต่ก็อยากจะพูดพระจันทร์อยู่บนฟ้ามีข้างขึ้นมีข้างแรมเวลาใดถึงข้างขึ้นสุกรปักหรือว่ากาลปักสุกรปักข้างขึ้นพระจันทร์ก็จะสว่างสวัยรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเวลาถึงกาลปักข้างมืดข้างแรมเมื่อนั้นพระจันทร์ก็จะมืดพุทธศาสนาก็เหมือนกันคนโบราณท่านเปรียบเอาไว้ร่างเธอบกร่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าสมัยนี้ถือว่าอยู่ระหว่างกึ่งกลางทั้งความเสื่อมก็ประดังประเดความเจริญก็มีมาทั้งที่เรากระทำอยู่ในขณะนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาจิตสุนทรท่านพระครูพิสารพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ผู้เฒ่าอำเภอบ้านดุงท่านเป็นผู้มีบุญญาบารมีร่วมสมัยพวกเราท่านได้นำพระสารีริกธาตุจากดินแดนพุทธภูมิชมพูทวีปประเทศอินเดียมาแจกจ่ายยายปันแก่หมู่พุทธบริษัทตามถิ่นต่างๆถือว่าพวกเราได้มีบุญเกิดมาร่วมสมัยกับท่านอาตมาเองถึงแม้จะไม่มีบุญก็ยังถือว่ามีอยู่มันน้อยแต่มันไม่มากก็ยังดีเมื่อเดือนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านพายาโจรทั้งหลายนำพระสารีริกธาตุพร้อมทั้งหลวงพ่อพุทธปฏิมากรพุทธเจ้าองค์ดำมาประดิษฐานไว้ณที่นี้เพียงแต่ได้ยินข่าวก็ชื่นอกชื่นใจ ใครก็คงจะเป็นเช่นนั้นเมื่อได้ยินข่าวเพราะพระสารีริกธาตุถือว่าเป็นยอดแห่งรัตนะในโลกนี้โลกอื่นโลกไหนโลกสวรรค์โลกเทวดาก็เหมือนกันดังคำกล่าวที่พระท่านสวดในรัตนสูตรมีคำท่านตรัสว่าอย่างจินจิพิตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังนะโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังแปลว่ารัตนชาติอันประเสริฐทรัพย์อันประเสริฐอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ตามในโลกอื่นก็ตามสักเคสุวาอย่างรัตนังปราณีตังหรือแม้แต่รัตนอันปราณีตบนสวงสวรรค์นะโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนังปราณีตังรัตนะเหล่านั้นไม่ประเสริฐสูงส่งเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าอันนี้เป็นรัตนอันประเสริฐพระสารีริกธาตุที่ว่าเป็นพุทธรัตนะส่วนหนึ่งที่ยังเหลือไว้ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เป็นธรรมดาเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อศาสนาล่วงการผ่านไปเกินพุทธกาลไปแล้วก็จะเป็นยุคของพระสารีริกธาตุเรื่องนี้จะต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยกับคนสมัยใหม่พวก New Generation คนรุ่นใหม่สมัยทุกวันนี้เป็นสมัยที่โลกเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลผู้คนทั้งหลายกำลังหลงไหลมัวเมากำลังเมากำลังบ้าฝรั่งคลั่งเทคโนโลยีหลงวิทยาศาสตร์ Science and Infatuation กำลังหลงไหลมัวเมาที่วิทยาศาสตร์ Neo Technology and Westernization ขออภัยพูดภาษาฝรั่งนิดหนึ่งแปลว่าบ้าฝรั่งคลั่งเทคโนโลยีมาวิทยาศาสตร์อะไรอะไรก็ตามคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่จะต้องเอาวิทยาศาสตร์มาตัดสินเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวขึ้นหรือว่าปรารภขึ้นหรือนำมาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราเข้าใจกันทั่วไปว่าอธิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนสมัยใหม่จะยกวิทยาศาสตร์มาคัดค้านมาโจมตีเพราะว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานตายไปนานแล้ว 2,540 กว่าปีแล้วจะมีหลงเหลืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตัวเท่ากับพวกเรานี้ไม่ปรากฏว่าตัวใหญ่เท่ากับยักษ์กำมารกระดูกกระดิ่งสรีริกธาตุของท่านจะยังหลงเหลืออยู่หรืออาตมาก็คิดในเรื่องนี้เป็นประจำว่าจะต้องเป็นไปได้ที่เขาจะสงสัยและเขาจะถามวันก่อนๆมีลูกศิษย์มาเยี่ยมและพูดเรื่องนี้เขาฟังปรารภเรื่องนี้เขาฟังปรากฏว่าเขาไม่เชื่อเขาเรียนจบวิศวะซีวินอินจิเนียร์สตรัคเจอร์อินจิเนียร์เขาบอกว่าท่านอาจารย์ล่วงการผ่านไปมานานขนาดนี้ท่านอาจารย์ยังเชื่ออยู่หรือว่าจะหลงเหลืออยู่พระบรมสารีริกธาตุอาตมาเคยก็เลยพูดกับเขาว่าคิดแล้วว่าจะต้องออกมารูปนี้จะต้องสงสัยอย่างนี้จะต้องใช้คำเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจกันนานดีเขาเป็นคนเชื่อฟังง่ายเมื่อเล่าเหตุเล่าผลให้ฟังเขาก็พยักหน้าแล้วก็เชื่อฟังอันนี้ก็เลยประจักษ์ไม่ต้องพูดมากประหยัดเวลาธรรมดาปุถุชนจะมีอนุสัยสัญโยช ูกพันกั้นกลางเอาไว้ปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสทั้งหลายเขาจะต้องมีความสงสัยเป็นธรรมดาเพราะความสงสัยนี้เป็นสัญโยชน์กั้นกลางปุถุชนไม่ให้เป็นอริยะเจ้าเบื้องต้นพระอริยะเจ้าชั้นต้นๆระดับโสดาบันโสตาอัปปนะผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยยยธรรมกระแสแห่งพระนิพพานออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระโสดาบันก่อนที่จะเข้ามาถึงระดับอริยะเจ้าชั้นต้นๆระดับโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสนี้จะต้องก้าวล่วงวิจิกิจฉาสัญโยชน์คือความสงสัยว่าบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมชาติก่อนมีไหมชาติหน้ามีไหมเป็นไปได้ไหมภาษาลิวิกธาของพระพุทธเจ้ายังเลือหล่ออยู่ไหมจริงหรือเท็จอย่างนี้ต้องมีแน่นอนเมื่อพัฒนาจิตมาถึงขั้นโสตอาปนะหรือว่าโสตปริยังคะองค์คุณสมบัติของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมเมื่อนั้นจึงจะก้าวล่วงวิตินะปริกังขังก้าวล่วงของความสงสัยเหล่านี้เสียได้แต่นี้จะต้องสงสัยแน่นอนยิ่งพลังความเชื่อความเมาความลุ่มหลงในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาครอบงำอย่างนี้ถูกครอบงำอย่างนี้เป็นไปได้ที่เขาจะไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วยังสงสัยแล้วก็ดูถูกติเตียนว่าแหกตากันว่าเข้าไปโน้นทีนี้พวกเราถ้าไม่สงสัยก็ปรับใจศรัทธาลงไปก็ประหยัดเวลาแล้วก้าวหน้าทางจิตทางใจได้ง่ายศรัทธาถึงแม้ยังไม่เข้าใจก็ศรัทธาไว้ก่อนนี่ความสงสัยจะเหลือน้อยแล้วความเจริญก้าวหน้างอกงามในศีลธรรมจะเกิดขึ้นคำสอนทุกขั้นตอนทั้งโลกิยะโลกุตระทุกระดับของพระพุทธศาสนาจะกลายเป็นความอร่อยยินดีเชื่อฟังและกระทำตามบุคคลอย่างนั้นจะก้าวหน้าในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะมีคำตรัสว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังโหติวัตโตรุณหานิยังสัทธุสาสนังโอชะวันตากินจาปิปชิโมกาโลภุเสยอมตังปะทังขออภัยคนป่วยพูดมันไม่ชัดเจนพูดภาษาลาวก็ไม่ถูกอยู่ดีภาษาบาลีก็ขาดเคลื่อนแปลว่าสาวกผู้เชื่อฟังที่ประกอบด้วยศรัทธาในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นผู้งอกงามวัตโตรุณหนียังสัทธุสาสนังโอชะวันตาจงเป็นผู้มีความงอกงามในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้คำสั่งสอนของพระศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีรสชาติอร่อยอร่อยแก่เขากินจาปิปชมปชิโมกาโลภุเสยอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังเขาก็จะสามารถสัมผัสอมตะบทอมตะบทหรือว่าเส้นทางแห่งความไม่ตายคือทางแห่งโลกุตตรธรรมทางไปถึงพระนิพพานนะย่อมบังเกิดแก่เขาและที่สำคัญคันอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสัทธุสาสนังโอชะวันตาโอชะโอชาเนี่ยถ้าจะแปลก็จะเชื่องช้าถ้าจะแยกแยกออกมาชาแปลว่าเกิดโอชะโอชาแปลว่าเกิดรสเกิดชาติอยู่ในตัวถ้าแปลรูปรัดก็แปลว่าแสบภาษาลาวเฮา สัตถุสาสนังโอชาวันตาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมแสบนัวหลายเพิ่นเว้าความใดเสื่อเพิ่นได้ประพฤติตามเมื่อนั้นวัตโตรุณหนิยังสัตถุสาสนังจอมเจริญงอกงามในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วไปแล้วปากมันไปแล้วมันพูดไม่ถูกแล้วแต่ยิ่งพูดไปก็ยิ่งไม่ถูกแต่พูดช้าก็เหนื่อยเหนื่อยเอาทำใจดีๆตั้งใจฟังไหมกินจาปิปัชิโมกาโลแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังผู้เสยะอมตังประทังเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์สามารถที่จะสัมผัสบรรลุสู่อมตะบทเส้นทางแห่งความไม่ตายเส้นทางไปสู่พระนิพพานได้นี่ถ้าเชื่อมันก็ประหยัดไปดังเยอะถ้าไม่เชื่อหน่อยสิจะต้องชี้แจงกันหน่อยไอ้ที่ขอเวลาชี้แจงสักหน่อยแม้ท่านทั้งหลายผู้ที่เชื่อแล้วก็ดีหรือยังมีไม่เชื่อก็อาจจะพอจะเข้าใจเป็นเราก็ได้ขอเชิญท่านทั้งหลายโสตาวทานาเนียงโสดลงไปฟังเนียงโสดลงฟังตั้งใจฟังให้ดีๆเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี้โลกหนึ่งกว่าโลกจะเกิดมาได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโลกนี้เกิดมาใหม่ๆถ้ากันนานๆเข้าก็เจริญไปแล้วก็จะเสื่อมสลายลงแล้วก็แตกสลายพังทลายไปด้วยอนุภาพแห่งน้ำแห่งไฟแห่งลมเพราะความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายเมื่อโลกเกิดมาใหม่โลกก็สะอาดสะอ้านแม้แต่ดินก็กินได้บางคราวโลกเจริญขึ้นบางคราวโลกเสื่อมแตกสลายทำลายไปอัจจยีนะอัจจยังโลโกสังวัตติอัจจยีนะอัจจยังโลโกวิวัตติบางครั้งบางคราวโลกนี้ก็เจริญขึ้นบางครั้งบางคราวโลกนี้ก็เสื่อมเรามาใช้เวลาให้อธิบายเรื่องนี้สักหน่อยนะสักทีสี่ห้านาทีเมื่อโลกนี้เจริญขึ้นเต็มที่โลกนี้ก็เสื่อมในที่สุดโลกนี้ก็แตกสลายทำลายไปในสุริยะจักรวาลด้วยอนุภาพแห่งน้ำแห่งไฟแห่งลมอันเกิดมาจากปฏิกิริยาของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ถ้าเวลาใดมนุษย์มีความโลภมากเวลาใดมนุษย์มีโทสะมากเวลาใดมีมนุษย์มีโมหะมากก็จะเกิดอันตรายต่อโลกปฏิกิริยาต่อโลกโลภมากราคะมากจะเกิดน้ำท่วมโลกทำลายโลกด้วยน้ำถ้าโกรธมากคนมีโทสะมากขึ้นมาเครื่องควบคุมมาอยู่เมื่อนั้นโลกจะพังพังพินาศไปด้วยไฟเมื่อใดมีโมหะมากก็พินาศไปด้วยลมเมื่อโลกแตกสลายแล้วโลกก็จะก่อตัวเกิดใหม่มวลสารทั้งหลายในสุริยะจักรวาลนี้ก็จะก่อตัวเกิดใหม่ทั้งแต่โลกเกิดใหม่ทั้งโลกแตกสลายถ้าเรียกว่ามหากัปหนึ่งหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่นี้ไม่ขออธิบายเพราะว่าเวลาเราไม่มีมากนักเมื่อโลกถูกไฟไหม้หรือว่าโลกที่หน้าไปโลกก็จะเกิดมาใหม่ก็จะมีฝนตกลงมาก็จะมีน้ำท่วมไปหมดเบื้องบางไพศาลในสุริยะจักรวาลนี้ก็มีแต่น้ำจักรวาลนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำหลังจากนั้นก็จะมีสิ่งหนึ่งลอยขึ้นมาในน้ำคือขมเหลาหรือว่าท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าง่วนของดินนี่ท่านแปลนะลอยอยู่ไปในน้ำแต่จริงๆก็จะเป็นรสแห่งดินเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาเทกชวนของพระไตรปิฎกว่าละสังปทวิงละสังปทวีอุทกะสมิงสมันตานิละสังตัวนี้แปลว่ารสป ัทวิงแปลว่าแผ่นดินรถแห่งแผ่นดินลอยทั่วไปในน้ำอุทกะสมิงสมันตานี้ลอยทั่วไปในน้ำแต่ท่านแปลรวบรัดให้เข้าใจง่ายว่าม้วนดินลอยฟ่องในน้ำแล้วม้วนดินจะวิวัฒนาการต่อไปเป็นกะปิดินเป็นเครือดินเป็นอะไรต่ออะไรต่อไปไม่ขอสอเสียเวลาอธิบายแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในม้วนดินในน้ำนั้นอยู่กลางน้ำจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมากลางน้ำใจกลางโลกที่เกิดใหม่จะมีเทวดากลุ่มหนึ่งที่อายุยืนยาวมากสถิตอยู่ในวิมานอันตริขาเจลาสายังปภาทีรังทีขมัตตานังมีแสงอยู่ในตัวเลื่อนลอยไปในอากาศสัญจรไปในอากาศอันตริขจราจีรังธีมัฏฐานังเขาจะมีอายุยืนยาวอยู่ในวิมานอันงดงามแล้วเขาก็จะเหาะลงมาดูโลกนี้เทวดาประเภทนี้จะเป็นเทวดาพวกโลกพยุหะเหาะไปทั่วๆไปสำรวจโลกก่อนเขาเลยพวกนี้เป็นไพโอเนียไพโอเนียกอดเทวดาประเภทบุกเบิกพวกเป็นภาษาฝรั่งหน่อยโอ้เสียงไม่ดีพูดไม่ถูกไปแล้วเมื่อเหาะสำรวจทั่วๆไปในน้ำในผืนน้ำอันเบิ้ลวางในโลกสิ่งที่เขาใจจดใจจ่ออยากพบอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือดอกไม้น้ำชนิดหนึ่งจะเกิดขึ้นใจกลางโลกเขาเรียกว่าปฐมปุพพานิดอกไม้ดอกแรกเกิดขึ้นในน้ำอุทกสมิงอยู่ในน้ำในที่สุดดอกไม้ปฐมเนี่ยดอกแรกเนี่ยปฐมเนี่ยปฐมะเนี่ยแปลว่าแรกปฐมปุพพาอุปชติดอกไม้ดอกแรกจะเกิดขึ้นอยู่ในน้ำใจกลางโลกนี้จากคำว่าปฐมะต่อมามันค่อยๆพลิ้วมาเป็นปฐุมะคือดอกบัวนั่นเองปฐุมะดอกปฐมดอกบัวถ้าเข้าไปจนทั่วสำรวจไปจนทั่วโลกทั่วพื้นน้ำบางในจักรวาลถ้าเขาเห็นดอกบัวดอกหนึ่งเขาจะดีใจนั้นเป็นเครื่องหมายบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในกับนี้ในโลกนี้แต่โลกที่เรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ที่เราเกิดมาแล้วที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นี่ตรงนี้โลกนี้เกิดมามีดอกปฐมปุพพาดอกปฐมปุพพาคือดอกบัวเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างงดงาม5ดอกบ่งบอกว่ามหากัปนี้โลกนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น5องค์มันก็ดอกบัว5ดอกพวกเทวดาโลกพยุหะชื่นชมยินดีโอ้ชื่นอกชื่นใจโอ้กัปนี้เป็นกัปที่งดงามจริงหนองดงามจริงหนอเจริญจริงหนอเขาว่างดงามหรือว่าเจริญจริงชื่อว่าพัทธกัปปังอุปชติโลกนี้จึงมีชื่อว่าพัทธกัปกัปที่เจริญกัปที่งดงามด้วยพระพุทธเจ้าเกิดมา5องค์เรียงลำดับกันมาเหมือนเราทั้งหลายจะข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ด้วยเรือและท่าถ้าพลาดท่านี้เรือข้ามฟากลำนี้ก็จะมีอีกลำอื่นยังมีท่าอื่นมีตั้ง5ลำเรือ5ท่าคือมีพระพุทธเจ้าตั้ง5องค์เขาจะเรียกชื่อมันว่าพัทธกัปที่นี่5องค์นั้นคือใครขอประหยัดเวลาหน่อยคือพระพุทธเจ้า5องค์จะอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ทีนี้เกินมาแล้ว4องค์คุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะคือพระโคดมของเราในองค์ที่4แล้วยังดอกสุดท้ายองค์สุดท้ายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตในเทกชวนที่เป็นบาลีจริงๆไม่มีคำว่าสีอริยะนะมีแต่คำว่าเมตไตเมตยะมาถึงยุอรรถกถาเพิ่มสร้อยเข้าไปอีกว่าสีอริยะเมตไต ถ้าใครได้ฟังมาลายหมื่นมาลายแสนสำนวนราวเวียนกันของพวกเราเราลองพระบางเราจะได้ยินตามมณีหรือว่าพระสงฆ์เจ้าเทศแต่ได้ดื้อสีอริยะเมตไญโญโพธิสโตสถากัลปภาเวแต่ดึกๆอาตมาเป็นนี่น้อยเทศกินข้าวต้มมาหลายคม เป็นอย่างนั้นมันมีสีมีอริยะเพิ่มขึ้นมาสุเมตโยจริงๆในบาลีที่เป็นเทคชวนจริงๆในจักรวัตติสูตรมีแต่คำว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรแต่พอถึงยุคอรรถกถาพ.ศ.900ไปหาพันหลังจากปรินิพพานพระอรรถกถาอาจารย์ท่านก็เพิ่มสร้อยของชื่อนี้ว่าสีอริยะเมตไตรแต่ก็ดีนะได้ความหมายชัดเจนสีแปลว่าความสวยงามอริยะอริยะเป็นภาษาสันสกฤตอริยะเป็นภาษาบาลีแปลว่ารุ่งเรืองจำเริญเจริญอริ